I know you want it, but you're never gonna get it. Tere haath tak kabhi na aane. Mane na mane koi duniya, ye saari mere ishq ki hai deewane. Hey you, I know you want it, but you're never gonna get it. Tere haath tak kabhi na aane. Mane na mane koi duniya, ye saari mere ishq ki hai deewane. अब दिल करता है हाले हाले से, मैं तो खुद को गले लगाऊं. किसी और की मुझ पर जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं. My name is Ain't nobody got a body.